الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو تعلیم کی ہوئی ایک دعا جو سورہ بقرہ دوسرے پارے کے نصف کے قریب ہے وہ تلاوت کی، اور ہم نے اسی آیت مقدسہ کے تحت گزشتہ جمعے بھی کچھ عرض کیا تھا، اور آپ کے علم ہے کہ دعا کا مضمون زیر بحث ہے. ہم نے اوائل گفتگو میں عرض کیا کہ ہم لوگ جو بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور آدمی جتنا ترقی کر رہا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس تمام امراض کی ایک جڑ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چھوڑ دی، یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، یا پابندی سے نہیں کرتے، اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں. اسی اہمیت کو جتانا ہے، یہی بتلانا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ دعا ہر مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے. گزشتہ جمعے کی گفتگو اگر آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تو آئندہ کے بعد سمجھنے میں لطف بھی آئے گا اور ذہن میں ترتیب وار یہ سارے دلائل جمع ہوں گے. ہم اور آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے اور دعا کرنے سے کبھی بھی گریز نہیں کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی مروی ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار یا مسلمان ہاتھ اٹھاتا دعا مانگتا ہاتھ پھیلا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حیاداروں سے زیادہ حیادار اور وہ اس کی حیا کے خلاف ہے کہ جو ہاتھ اس کے دربار میں اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالی لوٹائے، ایسا نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا فرما ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اپنے بندوں کے ساتھ. ایک اور حدیث میں جو کتاب الدعوات میں مشکا شریف میں پورا بات اس میں بھی کہیں اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ قضاء اور قدر کو نہیں بدلتی مگر دعا، اور عمر کو نہیں بڑھاتی مگر نیکیاں. یعنی آدمی اگر نیکی کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے تو اس سے آدمی کی عمر بڑھتی. اور جو قضاء ہے اگر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مستجاب ہو جائے تو اس کی قضاء بھی بدل جاتی، یعنی جو اس کے مقدر میں تحریر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کے مقدر کو بھی بدل دیتا. اب یہاں بحث ایک چلی کہ مقدر تو مقدر ہے، یہ کیسے بدلا جائے گا؟ اس میں ہمارے علماء کے دو مذہب ہیں، یعنی دو قول. ایک یہ ہے کہ قضاء ایک ہے مبرم اور ایک ہے غیر مبرم. جو قضاء مبرم ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی، اور جو غیر مبرم ہے یہ دعا کی وجہ سے کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدل دیتا. قضاء اور قدر کا ایک باب مشکا شریف میں ہے، اس میں فرمایا گیا کہ کبھی قضاء اور قدر کے معاملے میں گفتگو مت کرو، آدمی کے ذہن کو منتشر کر دیتا. اسی سے ہماری یہاں مسلمانوں میں دو فرقے جنم لیے جو اللہ نے کرم کیا کہ دونوں اس وقت پوری زمین سے نیست و نابود ہو گئے، وہ تھا جبریہ اور قدریہ. یعنی ایک فرقے کا کہنا یہ تھا کہ ہم بالکل مجبور ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام میں لکھ دیا ہے تو ہم گویا وہی ہم کریں گے، معاذ اللہ. یعنی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، اس میں ہم بالکل مجبور ہیں. تو اسی طریقے یہ طبقے اب بالکل ناپید ہو گئے، ان پہ گفتگو کر کے ان کی بات کو اور تازہ کرنا ہے. یہ جبریہ قدریہ یہ سارے مکتب فکر اب ختم ہو گئے. غرض یہ قضاء مبرم ایک ہے قضاء غیر مبرم. قضاء غیر مبرم تو بدل جاتی لیکن قضاء مبرم یہ نہیں بدلتی. اب ہم ان کی چند مثالیں دیتے ہیں آپ کو. بہت سے لوگوں نے اس میں دھوکہ کھایا ترجمے میں اس کی شرح میں، لیکن یہ اعزاز اہل سنت کو حاصل کہ جو انہوں نے اس کی تصریح کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ دعا کا عنوان ہے، فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے تین دعائیں کی. بظاہر اس کو یوں بیان کیا، اس کا ارتھ ہم بعد میں بیان کریں. دو تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول نہیں ہوئی. اب مسئلہ یہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی اور منع کر دیا، دو دعائیں قبول ہو گئیں. لیجی وہ تین دعائیں کیا ہیں؟ وہ ایک یہ تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر ایسا عذاب نہیں آئے کہ جیسا کہ قوم لوط پر آیا اور اقوام پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے، وہ جب گناہ کرتے تھے نیک لوگ ان کو سمجھاتے تھے مگر وہ باز نہیں آئے. تو نیک لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بیچ میں دیوار بنا دی تاکہ تم پر عذاب آئے تو کم سے ہم تو بچ جائیں، یہ سب ادھر ہو گئے، ان سب کو ادھر کر دیا، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، ایک چچا ادھر ایک چچا ادھر، بیٹا ادھر باپ ادھر، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بندر بنا دیا، فرمایا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، یہ سب کے سب بندر بن گئے. اور اس کے بعد میں کیا ہوا، یہ لوگ جب ان کا حال دیکھنے وہاں پہنچے، اگر وہاں بیٹا تھا وہ بندر اپنے باپ کے قدموں میں لوٹ رہا، اگر بھائی تھا تو دوسرا بھائی بندر انسان جو اس سے اس کے قدموں میں لوٹ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو اس کو بندر بنایا، 3 دن زندہ رکھا، اور 3 دن کے بعد میں سب کے سب مر گئے. تو حضور کا اشارہ اس طرف تھا کہ میری امت کی شکلیں مس نہ ہوں، فرمایا یہ قبول ہے، چلیے یہ بھی قبول کر لیا گیا. اور فرمایا کہ ظاہری عذاب میری امت پر نہیں آئے. کیسے؟ اللہ اکبر. جیسے کہ ایک زمانے میں لوگ جب برائیوں کا ارتکاب کرنے لگ گئے، تب کیا ہوا، اللہ کے نبی کے یہاں 2 فرشتے بڑے حسین چہرے میں جب آئے، قوم چونکہ بدکاری کی عادی ہو گئی، یہ ان کے چہروں کو دیکھ کر فرشتہ ہو گئی، اور یہ سب جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی کا انہیں ہمارے حوالے کرو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا یہ تو میرے مہمان، یہ میں تمہارے حوالے کیسے کروں. اس کے بعد کیا ہوا، ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، فرما آپ گھبرائیے نہیں، دیکھیے ابھی کیا ہوتا. تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو الٹ دیا. اللہ اکبر. کبھی کبھی یہ ہوا کہ جبریل امی آئے اور اپنے پیروں کو اس طریقے زمین میں دھسا لیا، اور دھسانے کے بعد آسمان کی بلندی تک لے گئے اور ساری قوم کو الٹا دیا. کہا مولا ایسا کوئی عذاب میری امت پر نہیں آئے. فرمایا قبول کر لیا. تیسری دعا کیا قبول نہیں ہوئی، لوگ دھوکہ کھا گئے. حضور نے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی میری امت میں تفرقہ نہ ہو، فرتے فرتے لوگ نہ ہو جائیں. فرمایا یہ نہیں ہوگا، یہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب آئیے اس کی تحقیق کیا ہے. تحقیق یہ ہے کہ 2 دعائیں تو قبول ہو گئیں، حضور تیسری دعا کرنے والے تھے تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب یہ دعا مت کرو، اس لیے کہ قضا اور قدر کا مسئلہ ایسا ہوگا، ایسا تو ہوگا اس لیے کہ یہ قدر کا مسئلہ ایسا ضرور ہوگا. اب مزید اس کی تشریح کے لیے آئیے، ترمذی شریف میں حدیث آتی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو پوچھا حضور یہ 73 فرقے ہوں گے، 72 کا کیا اور 1 فرقے کا کیا؟ فرما 72 جہنمی ہوں گے، 1 ناجی ہوگا، 1 جنتی ہوگا. لیجیے صاحب، بالکل اسی وقت کسی صحابی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی طبقہ کون سا ہوگا، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا، ناجی جماعت جنتی وہ کون ہوگی؟ فرما انا علیہ و صحابی، جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوں گے وہی حق پر ہوں گے، باقی سب کے سب لوگ گمراہ ہوں گے. لیجیے آج بغیر کسی مصلحت کا شکار ہم اس کا ترجمہ یہ کریں، ما انا علیہ و صحابہ، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے راستے پر اور صحابہ کرام علی مریدوان کے راستے پر ہیں. مختصر یہ، اس لیے کہ تفصیل کا وقت نہیں ورنہ اور دوسری باتیں رہ جائیں. اب کیا ہوا، یہ دعا کرنے والے اللہ نے روک دیا، میرے حبیب یہ ایسا ہوگا اس لیے آپ یہ دعا ہی نہیں کریں. اگر آپ دعا کریں تو لوگ کہیں گے لو حضور کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے آپ اس کی دعا مت کیجئے گا، اس لیے کہ ایسا ہونا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قضاء مبرم ایک غیر مبرم، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے اور میں آگے سمجھاتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں ابھی پیدا، ام فضل جو حضور کی چچی، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ آئیں کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے، فرمایا کہ ابھی جبریل امی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو قوم شہید کر دے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں، حضور فرشتے نے ان کے ہاتھ میں مٹی بھی دی، کہا جب آپ کا یہ صاحبزادہ شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی. اور مشہور ہے کہ وہ ام سلمہ ام المومنین کے پاس وہ مٹی رکھی، جس دن امام حسین شہید ہوئے وہ سرخی مائل ہو گئی. یہ بہت بڑی تفصیل. اب لیجیے حضور علیہ السلام امام حسن کے سینے پر ہاتھ مارتے، اللہ تمہیں صبر دے، امام حسن کے پشت کو ٹھپکتے، اللہ تمہیں استقامت دے. یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان سے بچا لے، یہ دعا کیوں نہیں کہ یہ جو تم پر جو مظالم ہوں گے اللہ تمہیں بچا لے، پیاسا تڑپنے سے تمہیں بچا لے، یہ کیوں دعا نہیں کی؟ اس لیے دعا نہیں کی کہ امام حسین کو جو مرتبے جو درجات ملنے والے اس کا راستہ یہی تھا، اسی راستے سے ملنے والے، لہذا قضاء اور قدر کے مسائل حضور علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی. اب آپ نے مختصراً سمجھ لیا، باقی کتب عقائد میں موجود ہیں، ایک ہے قضاء مبرم، ایک ہے قضاء غیر مبرم. تو دعا کرنے سے قضاء غیر مبرم بدل جاتی ہے، مگر قضاء مبرم جو ہے وہ بالکل اٹل ہوتی ہے. عزیزان گرام، اس لیے فرمایا کہ دعا یہ قضاء کو بدل دیتی ہے، قدر کو بدل دیتی ہے. یہ قضاء سے مراد کیا ہے؟ قضاء غیر مبرم. اور فرمایا کہ آدمی اگر چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ نیکی کرے کہ نیکی عمر میں اضافہ کرتی. جو توجیہ یہاں ہے کہ صاحب یہ تو موت لکھی ہوئی ہے، وہی ذہن میں رکھیے قضاء مبرم اور قضاء غیر مبرم. تو اب کیا ہوا کہ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، اعز اقربا کو جناب وہ نوازے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، تو کیا ہوگا کہ جو لوگ آپ کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا. سمجھ گئے؟ اچھا اب آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر پر اتنے شفیق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث اور کتاب الدعوات میں مشکا شریف کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا. یہ آپ کو سمجھانے کہ میں اس کی تفصیل کر رہا، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا، ورنہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مقام، ان کی رفت، ان کی بلندی کی وجہ سے سب نبی کو ایک ایک دعا دی. فرما جو تم مانگو گے وہ تم کو عطا ہو جائے گا، ایک ایک دعا دی. اس نے فرما ہر نبی نے دعا کرنے میں اجلت کی، جلدی کی، اور وہ انہوں نے دعا دنیا ہی میں مانگ لی. اچھا اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضور یہ حق تو آپ کو بھی ملا ہوگا، آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی جب ہر نبی نے اجلت میں اور جلدی کی اس کے مانگنے، ہر نبی نے اس کو گویا مان لیا، آپ نے یہ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ قدورت پیدا نہ ہو، حضور فرما ہر نبی نے بڑی جلدی کی اور یہ دعا مانگ لی. یہ بھی ان کا عزیزان گرامی کرم کہ انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ نے حق دیا ہے ہمیں تو یقیناً کوئی اچھی دعا مانگی ہوگی، اپنی امت کی، اپنے غلاموں کے، اپنے مطیع فرما برداروں کے لیے کوئی دعا مانگی ہوگی. اس لیے کہا جب یہ حق ملا اس کو جلد جلد استعمال کر لیا جائے. لیکن سرکار کی مہربانی کیوں نہ ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے حبیب ہم نے تو آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. فرمایا کہ میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا رکھا، مجھے جو حق ملا میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے. جب اپنے غلاموں کی میں شفاعت کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کروں گا جو رد نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اور وہ اپنے غلاموں کی مغفرت، ان کی شفاعت، ان کی نجات کی دعا ہوگی. ہر نبی نے وہ دنیا میں مانگ، مگر میں نے اس کو قیامت کے لیے اٹھا رکھا تاکہ جب تمہاری مغفرت اللہ تعالیٰ کے دربار میں چاہوں گا تو تم سے وہ اللہ کے دربار میں وہ دعا میں استعمال کروں گا. دیکھا آپ نے حضور کتنی مہربانی، کتنی شفقت، کتنا کرم اپنے غلاموں پر کہ آپ نے وہ دعا دنیا میں نہیں کی. عزیزان گرامی، اب آئیے، حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمائی، اس میں یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اس دعا قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے جو حدیث ہی میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. مثال کے طور پر ہم اس کی شرح اس لیے کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں بھی آ جائے، مضمون سمجھ لیں، بال دل میں راسی اور بیٹھ جائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی، وہ دعا ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، شکوا کرتے ہیں ہم نے فلاں دعا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں. یہ اپنے انسانی جو حدود ہیں سوچنے، اس دائرے میں رہ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. اس لیے سب سے پہلے دعا قبول ہونے کے معنی معلوم ہونا چاہیے، اور وہ معنی حضرت ابو سعید خدری نے بیان فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے حدیث شریف جس کو امام احمد نے روایت کیا، اور وہ یہ ہے، فرماتے دعا قبول ہونے کے تین معنی جو آپ گر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں، یا تو اللہ تبارک و تعالی وہی چیز آپ کو دے دے جو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی، وہی چیز آپ کو دے دی اللہ تبارک و تعالی. ایک معنی تو دعا قبول کرنے کے یہ ہیں، اور فرمایا کہ ایک معنی دعا قبول ہونے کے یہ ہیں کہ اللہ اکبر ایک تو تمہیں وہی دے دیا جو تمہیں عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض ذخیرے آخرت میں کچھ اضافہ کر دے. کیا مطلب ذخیرے آخرت؟ جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، جو نجات کا سامان، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہاری نیکیوں کو اتنا لکھ دے، اتنا لگ دے تمہارے دعا کے مطابق، جیسے تم نے دعا کی اسی قدر نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھ دی جائیں. ایک دعا قبول ہونے کا یہ معنی. یقین جانیے کہ زبان حال یہ کہہ رہی کہ کل قیامت میں تو جو کچھ یہاں ہے وہ تو سب دھرا ہی رہ جائے، اور قیامت میں جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ فرمائے گا کہ یہ تیرے نام اعمال میں نیکی، ہم کہیں گے اللہ تعالی یہ تو ہم نے کبھی نیکی کی نہیں، اتنی بڑی نیکی تو ہم نے کبھی نہیں کی. ہم سے کہا جائے گا جو اس وقت تو نے ہم سے دعا کی تھی، ہم نے وہ چیز تو تجھے نہیں دی، لیکن اس کے عوض میں ہم نے ذخیرے آخرت میں تیرا یہ سامان بڑھا دیا، تیری نیکیاں بڑھا دی، تیرے اعمال نام اتنا اضافہ کر دیا. اس وقت آدمی حسرت کرے گا، کاش کہ کوئی دعا میری دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی اور ساری دعاؤں کا عوض اور اس کا اجر مجھے آخرت ہی میں مل جاتا. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں دعا قبول ہونے کا دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں لکھ دے کہ گویا کل قیامت میں اس کے لیے اس کا نجات کا سبب، نجات کا راستہ. فرما تیسرا دعا قبول ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کے سر سے کوئی بہت بڑی برائی ٹال دے، یعنی جیسی دعا ویسی برائی. اگر دعا بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی، مگر کوئی بہت بڑی مصیبت آپ پر آنے والی ہو اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے گا، کوئی بہت بڑی بیماری آپ کے اوپر آنے والی اللہ تعالیٰ دعا کے عوض میں اس کو ٹال دے گا، کوئی بہت بڑی آفت میں مبتلا ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے عوض آپ کی برائی اور پریشانی کو دور فرما دے گا. یہ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری سے مروی روایت میں حضور علیہ السلام کے دہن اقدس نکلی، یہ بات کا پتہ لگ گیا کہ دعا قبول ہونے کے تین معنی ہیں. اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہم بول چاؤمن کہہ دیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کا. ہر آدمی کی دعا قبول کرتا، اور اسی بات بابو دعوات مشکا شریف میں یہ ہے کہ جب مانگو تو مبم طریقے سے مت مانگو، ڈٹکے راسخ العقیدہ ہو کر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اس عزم بالجزم کے ساتھ دعا کرو. انہوں نے فرما خبردار ایسی دعا مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو میری مصیبت کو ٹال دے. اچھا کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی؟ اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے یہ جو بڑے مرض میں مبتلا ہوں اس مرض سے مجھے نجات عطا فرما، اللہ تو اگر چاہے تو یہ میرا ایسا کام کر. ایسی دعا کرنے سے حضور نے منع فرمایا، یہ مت کہو، یہ بات اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ تم کہو کہ یہ کوئی کسی مالدار سے کرو، اگر تم چاہو تو اتنی میری مدد کرو، تم چاہو تو یہ کر دو. ارے وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، جتنے لوگ گزر گئے ساری منہ مانگی ان کو دے، جتنے موجود ہیں کائنات یہ جو کچھ مانگے انہیں دے، اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے جو مانگے اسے دے، تو اس کے دریائے رحمت میں اتنی کبھی بھی نہیں آئے گی کہ کسی سمندر میں سوئی ڈال کر کے نکالی جائے تو کتنا پانی ہوگا، اتنی کمی بھی اس کے دریائے رحمت میں باتیں نہیں ہوتی. فرما عزم بالجزم ہو کر کے مانو، اللہ تعالیٰ ہم تیرے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہو جائے، یہ ہماری مدد کریے، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو تو ڈٹ کر کے مانگو. اور مسلم شریف اور یہاں مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. اس کو وسیع تر مفاد میں کبھی تو طبیعت چاہتی اسی کو عنوان بنا کر گفتگو کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے، جیسا وہ گمان رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا. اب بندے کو گمان کیا رکھنا چاہیے؟ اگر ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ کی شان یہ کہ ہماری توبہ قبول کرے گا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی شان یہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. لہذا اللہ تبارک و تعالی حسن ظن رکھو کہ وہ انسانوں کے ظن کے قریب ہے، جو اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس گمان کے مطابق اس بندے کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا. یہ بھی کتاب الدعوات مشکا شے میں عزیزان گرامی یہ حدیث موجود ہے. اب آئیے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا بظاہر نہیں سنتا کا کیا مانا، قبول نہیں کرتا. اس میں چند باتیں گزشتہ ہم نے اشارہ کیا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. کیا مطلب؟ رشتوں کو توڑنے والا، دلوں کو توڑنے والا، دلوں کو جوڑنے والی کی تو بہت بڑی فضیلت کی، یعنی آج سے ہمارے آپ کے تعلقات نہیں، رشتہ ختم، عموماً آپ نے دیکھا کبھی چھوڑی چھوڑی بات ہو جائیں تو لوگ اپنے رشتے ختم کر دیں، خطا تعلق کر لیں، ایسے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور اللہ کی ذات میں جو شریک ٹھہرا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اور حرام سے بچے، کھانے سے پینے سے بچے، بدن پر جو کپڑے حلال طیب جو کھائے وہ بھی حلال طیب، جو پیے وہ بھی حلال طیب، اور یہ ساری چیزیں اس کے استجاب دعا عزیزان گرامی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی دعا قبول کرتا بشرطے کہ یہ معاملہ نہیں ہو. آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت ذیل المدعا نے ایک روایت نقل کی جس کے راوی حضرت ابو صدیق ناجی ہیں رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش نہیں برس رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو تیار کر کے لائے، اور آنے کے بعد جب دعا کے لیے میدان میں آئے، دعا کرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما چلو بارش ہو جائے گی. قوم حیران، ابھی تو دعا بھی نہیں کی تو بارش کیسے ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں ہاتھ تو پھیلاتے تو بارش تو جب ہوتی جبکہ دعا کر. فرما چلو، پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ فرما ہمارے یہاں میدان میں آنے سے پہلے ایک چونٹی اللہ تعالی کے دربار میں کھڑی ہو گئی، اپنے آگے کے دونوں پیروں کو اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی تیری خلق سے میں بھی ایک تیری مخلوق، یعنی دنیا میں جتنی تو نے مخلوق پیدا کی میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، اور اے اللہ تبارک و تعالی میں اپنی روزی سے دستبردار نہیں ہوں گی جو تو نے ہمیں دیا، اس سے میں کس طرح دستبردار ہوں گی، روزی دینے والا تو ہی ہے، مگر اے مولا ہمیں جو انسان حرکتیں کرتے ہیں، یہ جو گناہ کرتے ہیں، سیاہ کاری کرتے ہیں، مولا ان کی سزا ہمیں مت دینا. اب دیکھیے انسان جب برائی کرتا ہے تو بہت روایتوں میں ہے کہ بارش نہیں ہوتی، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں برائیوں کی وجہ سے ہو جاتی، تو چونٹی کہتے اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کی برائی کی وجہ ہمیں تو مت دے، یعنی بارش برسات، یہ تو انسان گناہ کر رہے ہیں، ہم تو تیری مخلوق میں سے مخلوق. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے چونٹی نے اپنے دونوں اگلے پیروں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اب چلو بارش ہو جائے، سب کو لوٹا دیا کہ بارش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانور کی دعا بھی قبول کرتا، اس لیے فرمایا کہ جب بارش نہ ہو نماز استسقاء پڑھو. استسقاء کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب پانی نہ ہو، بارش نہ ہو، فصلیں خشک ہو جائیں تو پانی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی. نماز استسقاء میں ہماری فقہی کتابوں میں اور حدیثی سے ماخوذ یہ ہے، عجز اور انکساری کے طور پر ننگے سر ہو جاؤ، عاجزی کے لیے ہے، عام طور پر نہیں، عاجزی کے لیے ننگے سر ہو جاؤ، اور ایسا کرو کہ جب میدان میں جاؤ نماز استسقاء کے لیے تو بوڑھوں کو ساتھ لے لو، یعنی جو تم میں ضعیف ہیں ان کو اپنے ساتھ لو. کیوں فرمایا گیا؟ ہو سکتا ہے نوجوانوں پر اللہ رحم نہ فرمائے، بوڑھوں کی وجہ سے رحم فرما، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بوڑھوں کی وجہ سے رحم فرما. پھٹے قرآن کپڑے پہنو، پیمن لگے ہوئے کپڑے پہنو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یعنی یہ سب اس لیے ہے تاکہ آج جو انکساری. اور ایک جزیہ یہ بھی ہے جو حدیث سے ماخوذ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے مویشیوں کو بھی لے لو، جس کے پاس بکری پلی بکری کو لے لے، گائے بھینس جس کے پاس اس کو بھی لے لے، جب میدان میں آئے تو جانوروں کو لے لے، اور جب اللہ سے دعا استسقاء کرے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا، ہو سکتا ہے بندوں کے اعمال درست نہ ہونے کی وجہ بارش نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں پر رحم فرما کر بارش برسا دے گا، جانوں پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا، اس لیے جانوروں کو بھی ساتھ لے لیا جا. تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چونٹی کی دعا قبول فرمائی، حضرت سلیمان نے فرما کہ چلو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کے فریاد سن لی ہے، لوگ خانہ تلاش کر لیتے اختلاف کا، کہیں کہنے لے کہ بھائی یہ چونٹی تو اتنا چھوٹا سا جانور ہوتا، یہ حضرت سلیمان اس کی دل کی بات کیسے سن لی، اس کی فریاد کیسے سن لی، اور اللہ اکبر لوح محفوظ میں بھی پڑھ لیا کہ اس کی دعا قبول ہوگی، چلو اب ہم دعا نہیں کرتے بارش ہوگی، یہ کیسے کیوں کر علم ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام. ایک بات تو یہ پتہ لگ گیا کم سے کم اس روایت سے ابو صدیق ناجی کہ وہ یہ کہ اللہ کا نبی چونٹی کی بات بھی سن لیتا اور اس نے کیا کہا یہ بھی سن لیتا، اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانور کی دعا قبول ہو گئی، یہ بھی اللہ کا نبی جان لیتا، اور اگر وسوسہ دل میں پیدا ہو لیجئے قرآن کی آیت سن لیجئے گا صریحاً تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی کی دسترس کہاں سے ہوتی. سورہ نمل اس کا نام ہی چونٹیوں والی صورت ہے، عربی میں چونٹی کو نمل کہتے. لیجیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سلیمان علیہ السلام اپنی جاہ و حشمت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھ کر، تخت پر قالین، قالین پر کرسی، کرسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ہوا، قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ ہوا کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا اور ہوا حکم دیا، وہ ہوا لے کر کے جا رہی. اب سلیمان علیہ السلام کا گزر ابھی چونٹیوں کی وادی نہیں آئی، اس کے بالکل قریب تھے. لیجیے سنیے قرآن کیا کہتا، حتا اذا اتو وادی نمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا. ارشاد باری تعالیٰ ہو، حتا اذا اتو علی وادی نمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر چونٹی کی وادی کے قریب سے ہوا. قالت نملۃ، ایک چونٹی نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں بے احتیاطی میں رون نہ ڈالے سلیمان، وہ جنود ہوں اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، تم تو چھوٹی چھوٹی سی جانے لوگوں کے پیروں تلے رون دی جاؤ اور ان کو تو پتا بھی نہیں لگے، تم ہلاک ہو جاؤ، چلو جلدی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. دیجیے قرآن مجید میں، فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا دیے کہ دیکھو اس کو اپنی رعایا کی کتنی فکر ہے، ہمارے یہاں تو بڑے بڑے عقل والوں کو رعایا کی فکر نہیں ہے، اللہ اکبر جیسے حالات دیکھ رہے، لیکن چونٹی سمجھ لو ایک جانور اپنی رعایا کی کتنی فکر کر رہا کہ کہیں تم رم نہ جی جو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام تمہیں کچل نہ ڈالیں. اللہ اکبر. اور علامہ عبد الرحمان صفوری رحمت اللہ علیہ نزہت المجالس میں اس روایت کو یوں نقل فرمایا، بہت بڑے علامہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پر پوری قدرت، اور اپنے تخت کو وہاں اتارا جہاں وہ چونٹی تھی. اللہ، اتنی بڑی چونٹی کو کئے میل سے تار لیا اور اس کے قریب اپنے جناب تخت کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کی بولی بھی سمجھ لی، اس کی آواز بھی سن لی. مجھے بتائیے کوئی چونٹی اگر آپ کان کے قریب بھی کرنے آواز آئی پھر کون سی بولی وہ بول رہی آپ سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی جانوروں کی بولی بھی جانتا، وہ پتھروں کی بولی بھی جانتا، وہ شجر و حرم کی بولی بھی جانتا، جس کی طرف اسے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا یہ سب کی بولیاں جانتا. یہ تو بالکل بیجا وسوسہ کہ یہ لوگ ان کی بولی جانتے ہیں نہیں. وہ علامہ آدم الاسماء کلھا ثم کی تفسیر، علامہ اسماعیل حقی رحمتہ اللہ علیہ فرمات کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600,000 زبانوں کا علم عطا فرمایا، جو دنیا میں پیدا ہونے والی زبان ان ساری زبانوں کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے. علامہ عبد الرحمان صفوری کی سنی وہ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، چونٹی کو باز جا کر اپنا تخت کھڑا کر دیا، بچھا دیا، اور اس چونٹی کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیا، اور ہاتھ میں رکھنے پر علامہ صفوری کہتے سلیمان علیہ السلام اور چونٹی میں کیا مذاکرہ ہوا. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا، یہ بتا تیرا رنگ کالا کیوں، تیرا رنگ کالا کیوں؟ کہنے میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے گویا خوف سے میرا رنگ سیاہ ہو گیا. ارے، کہا یہ تیرے بیچ میں یہ وسط کیوں ہے؟ آپ دیکھا چونٹی کو بھی غور سے کہ اس کی کمر بالکل پتلی. کہا یہ تیری جو کمر ہے اس میں یہ وسط، یہ بیچ میں تیرے گیپ، یعنی یہ جو فاصلہ یہ بہت کم ہے، اتنی کمر پتلی کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے تو اللہ اس کے رسول کے فرما برداری پر اپنی کمر کو کس لیا، اپنی کمر کو کس لیا، اس لیے آپ کو میری کمر بہت پتلی نظر آ رہی. بڑی عجیب گفت تو کہہ رہا کہ اچھا سلیمان سلام فرما تیرا نام کیا؟ کہنے لگے منذرا، کیا مطلب ہوا؟ لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈرانے والی. لیجیے اس نے کہا، علامہ عبد الرحمان آگے چل کے لکھتے، وہ چونٹی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آج تو میں اپنی عظمت کو سلام کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مجھے باعظمت کر دیا آج. سلیمان علیہ السلام فرما، کیسے باعظمت ہو گئی تو؟ ارے، کہنے لگے آپ دیکھیے تو صحیح، نیچے زمین اور زمین پر تخت، تخت پر قالین، قالین پر کرسی، اور اس پہ اللہ کا نبی، اور اس کے ہاتھ میں بیٹھی ہوئی. کتنی عظمت سے اللہ نے مجھے نوازا. تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چھوٹی کتنی چھوٹی مخلوق، لیکن ہم نے نص قرآن ثابت کر دیا کہ اللہ کا نبی اس کی دل کی حالت کو بھی جانتا، اس کی بولی کو بھی جانتا. حضرت سلیمان نے فرما، چلو اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اس چونٹی نے اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی، مخلوق میں سے میں تیری ایک مخلوق ہوں تیری خلق میں سے، اور تو انسانوں کے گناہوں کے ذرا ہمیں نہ دے، اس لیے تو بارش برسا دے. اور بارش ہو گئی. تو کبھی کبھی اللہ تعالی جانوروں کی جو فریاد ہے وہ بھی سن کر کے انسانوں پر کرم اور عزیزان گرام رحم کر دیتا. حاصل کلام یہ نکلا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے, چاہے وہ بظاہر قبول ہو یا نہ ہو, لیکن دعا کرنے سے کبھی ہاتھ نہ کھینچا جائے. اور دعا کے معنی آپ نے سمجھ لیے, اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو اجر و ثواب ملے گا. اجر و ثواب فرض کیجئے ذخیرے آخرت نہ بھی ہو تو کوئی بہت بڑی برائی یا کوئی آفت آنے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے سروں سے ڈال دے گا. تو یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے. اس عادت کو چھوڑ دیجئے کہ جہاں امام نے سلام پھیرا جوتی ہاتھ میں اٹھا یہ گئے اور وہ گئے. یہ ادا بھی چھوڑ دیجئے کہ ہم نے سعودی عرب میں دیکھا وہاں تو دعا ہوتی نہیں, اس کو چھوڑ دیں. ہم نے وہاں دیکھا نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہوتی, اس کو چھوڑ دیجئے ساری ادا. وہ بات کیجئے جو سنت کے مطابق عزیزان گرام, تاکہ ہمارا ہر دور پر ہر دعا میں بھلا ہو. اب ایک بات رہ گئی, اس کو ہم آئندہ جمعے عرض کریں, وہ یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے مواقع کہاں, کن کن موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا. جمعہ, عیدین, مختلف ساعتیں, رات کا کون سا حصہ, کس کس وقت میں, کون کون سی جگہ, کہاں کہاں دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ کے مستجاب ہوتی, اس پر گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کریں گے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, یکم جون سے ایک گھنٹہ وقت آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس میں تمام حضرات دوبارہ بھی ہم اعلان کریں, تمام حضرات اس اعلان کو بغور سماعت فرما لیں. آئندہ انشاءاللہ جمعے میں تقریر 1 بجے شروع ہوگی اور ٹھیک 2 بجے جمعہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا. 1 بجے تقریر کے بعد 1:45 تک تقریر ہوگی, اور اس کے بعد اذان پہلی, اور پہلی اذان کے بعد سنتوں کا وقت, اور اس کے بعد خطبہ اذان. اذان سے پہلے جو خطبہ ہوتا وہ تقریباً گویا 1:50 پر ہوگی, اور ٹھیک 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے کرے گی. آپ حضرات اس کی پابندی کریں, جو حضرات تقریر سننے کے شوقین وہ ٹھیک 1 بجے آ جائیں, جیسے آج 12:30 بجے آپ آئے, اور اس کے بعد میں 2 بجے ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ اسے ضرور یاد رکھیں گے. یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ 1 گھنٹے کا اضافہ حکومت نے اپنے وقت میں کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اس کا آئندہ بھی ہم اعلان کریں گے. اس اعلان کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں زیادہ سے زیادہ دعا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.